Havanda Caz. Oh, yeah. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özger. Bu haftaki programımızda onun ünlü topluluğu Jazz Messengers'ın değişik dönemlerinden 3 albümüne ayırdık. Şimdi biraz bahsedelim Art Blakey'den. Art Blakey 1930'larda doğmuş, 1950'lerden itibaren caz dünyasının içine girmiş, oldukça yetenekli bir davulcu. Aslında perküsyon sanatçısı desek daha doğru, çünkü davulun haricinde başka birçok vurmalı çalgıyı da gayet iyi bir şekilde çalabilir. Art Blakey aynı zamanda çok iyi bir band lideri, yani grup lideri. O kadar çok caz sanatçısı yetiştirmiş ki, anlatacağız parçaların aralarında zaman içerisinde. Saymakla bitmez bunlar. Ama önce onun 1957'de yapılmış olan bir kaydından A Night in Tunisia'yı dinleyeceğiz. Bu parçada personelle ilgili olarak biraz bilgi verelim. Bill Hardman trompet çalıyor. Jackie McLean alto saksafon. İşte bunu da o meşhur etmiş. Sonradan ünlü Downbeat dergisinin yıllık poll'lerinde, yani en iyi sanatçı seçkilerinde her zaman alto saksafonla yakın döneme kadar birinci gelmiş bir sanatçıdır. Tenor saksafonda Johnny Griffin var. Piyanoda Sam Dockery. Davulda da tabii ki Art Blakey. Dinliyoruz A Night in Tunisia. Yeah. Evet, Jazz Messengers'dan dinledik. Art Blakey'in ünlü topluluğu A Night in Tunisia'ydı. Uzun bir parça. Bu da caz tarihinin önemli bestelerindendir. Dizzy Gillespie bestesiydi o. Şimdi aynı albümden, yani Theory of Art albümünden, bu albümle aynı adı taşıyan parçayı dinleyeceğiz. Bu arada Art Blakey hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. Bu 1950'lerde kurduğu Jazz Messengers 1990'ların sonunda, hatta 2000'lerin başında zannedersem hala faaliyetine devam etmiş idi. Düşünün, bu kadar bir süre içerisinde, neredeyse 50 yıl, yarım asır. Ve de Jazz Messengers tabii ilk kurulduğu zamandan sonra çok personel değiştirdi. Sadece Art Blakey davulcu olarak, çok ileri yaşlarda da enerjik bir şekilde çalmaya devam eden Art Blakey sabit kalıyordu. Ama onun dışında elemanlar hep değişiyordu. Çünkü onun topluluğuydu bu. Birçok çok kaliteli cazcı yetiştirdi. Bunların bir kısmı okullu, bir kısmı alaylı ve bu Jazz Messengers içerisinde bulundukları dönem içerisinde Art Blakey'in üstün liderliği ve caz tarihine hakim oluşuyor. Aynı zamanda çok iyi bir besteci olmasından yararlanarak, iyi bir lider olmasından yararlanarak hepsi sonradan kendi gruplarını kuran, cazın, modern cazın çok sevilen ve de yetenekli sanatçıları oldular. Şimdi dinliyoruz Theory of Art. Burada personel biraz farklı yalnız, ondan da bahsedelim. Piyanoda Vinton Carey var. Aynı zamanda alto saksafonda Sahip Şaheb ve bariton saksafonda Cecil Payne yardımcı oluyorlar. We'll be right back. Evet, Art Blakey ve Jazz Messengers'tan dinledik. Şimdi bu aynı albümden Theory of Art, Art'ın Teorisi albümünden bir parça daha dinleyeceğiz. A Night at Tony's adında 4 dakika civarında bir parça. Biraz daha kalabalık bir personel var burada. Sizin de anladığınız gibi genelde parçaların başında ve sonunda Art Blakey'in double soloları ya da improvizasyonları diyelim oluyor. Orada o yeteneğini konuşturuyor. Bir nevi orada anlattığı, çaldığı şeyler parçanın gidişatıyla ilgili fikir vermesi açısından da önemli. Ama o bir saksofonla ya da kemanla falan değil de davulla yapıyor o söylemi. Evet, dinliyoruz. A Night at Tony's. Thank you. Evet, Jazz Messengers'dan dinleyeceğimiz Theory of Art albümünden şimdiki parça. Aynı zamanda bu albümden dinleyeceğimiz son parçadır. Social Call adını taşıyor. Burada gene aynı personel var. Biraz kalabalık bir personel. Yaklaşık 8-9 kişi dinliyoruz. Thank you. Ugetsu. Japanese it means. Evet, Jazz Messengers ve Artla 2'ye devam ediyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz ikinci albüm Ugetsu adını taşıyor. Bu bir konser demeyelim de bir canlı kayıt. Ünlü bir jazz kulübü New York'taki Birdland'de Haziran 1963'te bu kayıt yapılmış. Bundan önce dinlediğimiz parçanın 1957 olduğu düşünülürse bu 50 sonlarıyla 60'ların ortaları, 60 sonları Jazz Messengers'ın en kıymetli olduğu dönemler. Yani en kaliteli sanatçıların olduğu, besteci yönlerinin yüksek olduğu kişiliklerin birbiri ardı sıra bu Messengers'a girip çıktığı bir dönem. Şimdi dinleyeceğimiz birkaç parça bu albümden olacak. Önce personelin tanıtımını yapalım. Şüphesiz davulda Art Blakey var. Trombonda Curtis Fuller. Trompette Freddie Hubbard. Tenor saksafonda Wayne Shorter. Piyanoda Cedar Walton. Ve de kontrbassta Reggie Workman var. Şimdi buradan albümle aynı adı taşıyan Ugetsu adındaki bir parçayı dinleyeceğiz. Dediğim gibi bu Birdland Jazz Kulübü'nde yapılmış bir kayıt. Thank you. Evet, Jazz Messengers'a devam ediyoruz. Art Blakey'in ünlü topluluğu Jazz Messengers'ın 1963'te New York'taki Birkland Jazz Kulübü'nde verdiği konser kayıtlarından iki parçayı arka arkaya dinleyeceğiz bu defa. Önce Eva, sonra The Dam. Thank you. Evet, bu haftaki programımızın konusunu oluşturan Art Blakey and the Jazz Messengers grubunun son döneminden, yani ne oluyor, 1997'den seçmiş olduğumuz bir albüm var. The Legacy of Art Blakey adını taşıyor bu albüm. Bu New York'taki bir önceki albüm gibi New York'taki Iridium, bu sefer farklı bir jazz kulübünde verdikleri bir konser kaydı. Personelden bahsediyoruz. Çünkü bundan öncekilerle alakası olmayan insanlar var. Art Blakey tabii o davulda. Benny Golson saksofon çalıyor. Terence Blanchard trompet. Curtis Fuller trombon. Geoff Keyser piyano. Peter Washington kontrbasta. One by One. Evet, böylece geldik bu haftaki Havanda Jazz programının sonuna. Ne yaptık? Bu hafta jazz tarihinin önemli simalarından davulcu Art Blakey'in yaklaşık 50 yıl boyunca yaşattığı Jazz Messengers topluluğunun bir 1957, 1963 ve bir de 1997 yıllarındaki kayıtlarından çeşitli parçalar sunduk. Güzel bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. I got a woman way over town. Havanda Caz. Oh yeah. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özger.